بسم الله الرحمن الرحيم. Tenazuh bölümünü okuyoruz. Evet. Değil mi? Şimdi dün şeyi okuduk. Basrilerin evet. amel ettirmesini okuduk. Onlar ikinci fiil amel ettiriyorlardı. Yani. Şimdi birinci fiilin amel ettirilmesi meselesine geldik. Şimdi Musannif Hazretleri tabi Basri'leri evet. şey yaptığı için, tercih ettiği için onu önce bize anlattı. Hmm. Dedi ki ikinci fiil amel ettirirsen ismi zahire muvafık, mutabık olmak üzere birinci fiilde faili damir yaparsın. Hazıf yapmazsın dedi. Ama kisayı birinci fiildeki faili ne yapıyor? Hazıf yapıyor dedi. Ondan sonra ikinci fiil, birinci fiil faili istese bile ikinci fiil amel ettirmek caizdir. Fakat İmam Ferra buna muhaliftir dedi. Onu anlattık. Mef'ule gelince hasfedersin dedi eğer ihtiyaç duyulmuyorsa. Ama ille de zikretmek gerekiyorsa o zaman da ismi zahir yaparsın dedi. Böylece bitirdi onu. Şimdi geldik küfilerin ihtiyarına. Ve in e'melte. Eğer amel ettirirsen neyi? El fi'lel evvele. Birinci fiili amel ettirirsen. Kema huve muhtarul küfiyyin. Küfelilerin tercihi olduğu üzere sen birinci fiili amel ettirirsen ala ma huve mezhebul küfiyyin. Küfelilerin mezhebi üzere azmerte azmerte cealtel fa'ile damira. Azmerte zamir kılarsın. Neyi? El fa'ile fa'ile zamir kılarsın. Nerede zamir kılarsın? Fil fi'li thani, ikinci fiilde. Darabeni ve ekremeni zeydun. Darabe fiil, nun nunu vikaye ya meful. Zeydun, darabe fiilinin faili. Ekreme fiil, nun nunu vikaye ya meful. Tahtında hüve, hüve nedir? Zeyde raci, zamir, fail. Birinci fiil amelet. Nasıl acil olacak? Yani. Hı? Darabeni zeydun ve ekremeni huve demektir de. Hı. Bizim yani kabul edildik evet. Hı? Evet. Yani İzmir kabul edildik sadece lafzen oluyor. Yani. Lafzen İzmir kabul edildik var. Rütbete? Yok. Yok. Peki başka mesela görelim gene. Darabeni. Darabeni ve ekremani ez-zeydani. Darabu şey darabeni. Darabeni ve ekremuni ez-zeydun. Darabet ni ve ekremet ni hindun. Darabet ni ve ekreme ta ni elhinde ni. Darabet ni ve ekremne ni elhinde. Elhinde. Tamam bu şekilde. Küfilere göre. Ve azmertel mef'ule. Mef'ulu da damir yaparsın bak. Bunlara göre. Ve azmerte. Zamir yaparsın. Neyi? El mef'ule. Mef'ulu da zamir yaparsın. Tamam. Nerede zamir yaparsın? Fil fi'li thani. İkinci fiilde levik tadahu yani. Eğer ki ikinci fiil mef'ul almak istiyorsa. Örnek verelim. Darabtu ve ekremtu hü zeyden. Tamam. Darabtu hü. Darabtu. Ben dövdüm. Birinci fiil amel ettireceğiz. Ve ekremtü ben ikram ettim. Hü ona zeyden. Bak, darabtü ben dövdüm zeyden zeydi. Ve ekremtü ben ikram ettim kime? Hü o zeydi. Çünkü izmar kabredeki lafzen oluyor. Sadece lafzen var. Rütbeten yok. Çünkü o zeyden darabtünün nesidir? Mefhul. Darabtü ve ekremtü zeyden demek. Darabtü zeyden ve ekremtü hü demek. Anlaşıldı. Evet, alel mezhebil muhtari, muhtar, istimal üzere, tercih edilen görüş üzerine. Anlaşıldı. Küfilerden muhtar mezhebi üzerine ikinci fiilde mef'ulü damir yaparsın. Çünkü o küfilerden bir kısmı hasp ediyor. Yani mef'ul diyor zaten fadledir. Kelamda fadle olduğuna göre onu hasp edebilirsin. İlla ancak gel gelelim. Mef'ulü damir yaparsın ama muhtar istimal üzere tercih eden istimale göre ikinci fiilde mef'ulü damir yaparsın. Efendim muhtar olmayan mezhebe göre de muhtar olmayan görüşe göre de hasf edersin. Peki illa en yemne'a ancak men etmesi durumunda mani'un bir mani. Damir yapmaya da engel var. Muhtar mezhep üzerine. Hasf etmeye de engel var. Muhtar olmayan mezhep üzerine. Muhtar olmayan görüşe göre hasf ediyorsun mef'ulü. Muhtar olana göre ne yapıyordun? Zamir yapıyor. Tamam. Fakat idmara da mani var, hasfa da mani var. Yani illa ancak en yemne'a men etmesi durumunda mani'un bir mani. Minel idmari ve minel hazfi yani. İzmardan da hazıftan da men eden bir şey var, bir engel var. Şimdi küfilerden muhtar olan istimale göre ikinci fiilde mef'ule zamir yapacaksın. Yapmaya mani var, zamir yapamıyor. O zaman muhtar olmayan görüş üzere hasf edelim. Hayır, hazıf da edemiyorsun. O zaman ne yaparsın? Fetuzhiru. Tamam? Fetuzhiru. İza kâne mani'un, mani varsa İza kâne mani'un minel idmâri evl hazfi fetuzhiru. Fetuzhiru mef'ule. Yani fetuzhiru fetecealul mef'ule ismen zahir. Fetecealu kılarsın el mef'ule ismen zahir. İsmi zahir kılacaksın. Başka yapacağım bir şey yok. Anladık bunu. Tamam. Şimdi buna bir örnek verelim. Hasibeni ve hasibtuhuma. Şimdi şeyi atlıyorum. İsmi zahir yapacağımız şeyi mef'ul atlıyoruz. Ez-Zeydani muntalika. Birinci filamı ettireceğiz şimdi bak. Hasibeni ve hasibtuhuma. İki tane fiil var. Tamam. Ez-Zeydani muntalika. Ez-Zeydani birinci hasibe fiiline fail verdik. Muntalika'nı da ona ikinci mef'ul verdik. Şimdi dönüyoruz ikinci fiile. Ve hasibtu huma. Ve hasibtu ben de zannettim huma o ikisini, o ikisiydi. Onları gidici zannettim. Peki şimdi zamir yaparsın. Yapalım. Tamam. Birinci mef'ul tesni olduğuna göre ona mutabık, ona muvafık ne yapmamız lazım? Mef'ul yapmamız. İyyâhumâ. İyyâhumâ nereye raci? Muntalikana. Merci müfret. Mercisi müfret. İyyâhumâ zamiri muntalikana raci olamaz. Olabilir mi? Dönemez. İyyâhumâ o ikisi. Muntalikan tek gidici. Peki o zaman. Hasf edelim o zaman. Hangi zamir yapamıyor? Efali kulüpten olan hasiptu fiilinin mef'ulünü hasf edebilir misin? Edemezsin. Hasf etmeye mani var. Zamir yapmaya da mani var. Çünkü zamir iyyahuma yapıyorsun. Muntalikana gidiyor. Merciye mutabık yapayım desen, iyyahu yapsan. O zaman hasiptu huma, humaya mutabık değil. Evet. O ikisini ben bir gidici zannettim. Bir gidici, ikisi de gidicidir. Yahu yapsan muntalikana uyuyor. Yani merciine uyuyor. Ama birinci mef'ule uymuyor. Yahuma yapsan bu sefer şeye, birinci menfule uyuyor ama merciye uymuyor. Tamam mı? O zaman ne yapacaksın? İsmi zahir yapacaksın. Fetul hiruh. İsmi zahir kılarsın. Hasibeni ve hasibtuhuma muntalikayni ez zeydani muntalikan. Tamam? Hasibeni ve hasibtuhuma muntalikayni muntalikayni ez zeydani muntalikan. Şimdi bu küfürler oluyor değil mi hocam? Evet. Hasibeni ez zeydani muntalikan ve hasibtuhuma muntalikayni. He, birleştirirsin. Yani. Evet. Tamam. Şimdi hasibeni'yi amel ettirince ezzeydani'yi ona fail kılıyorsun. Muntalikan ona meful veriyorsun. Tamam. Birinci fiilde fail tü. Mefulü de huma. Birinci mefulü. İkinci meful var. İkinci mefulü izhar ediyorsun. Çünkü ikinci mefulü hasb edemezsin. Efali kulübün mefulü. Hasba engel var. Zamir de yapamıyorsun. Niye? Çünkü müfret zamir yapsan, bak müfret zamir yapsan birinci mefule muhalif. Tesniye zamir yapsan merciye muhalif. O zaman ne yapacaksın? İsmi zahir yapacaksın. Tamam. Şimdi küfiler dediler ki birinci fiili amel ettirmek muhtardır. Basrılılar dedi ikinci fiili amel ettirmek muhtardır. Birinci fiili amel ettirmek caizdir. Küfeliler birinci fiili amel ettirmek muhtardır. İkinci fiili amel ettirmek caizdir. Dediler. Şimdi kendilerine göre bir delil de getiriyorlar. Küferler kendi dedikleri görüşün doğru olduğuna şair İmrul Kays'ın bir sözünü delil getiriyorlar. Diyorlar ki siz bak dediniz ki birinci fiili değil. İkinci fiili amel ettirmek muhtardır. Halbuki şair İmrul Kays şiirinde İki fiilin tenazu ettiği bir isimde birinci fiili amel ettirmiş. İkinci fiili amel ettirmemiş. Bu da neyi gösteriyor? Demek birinci fiil amel ettirilmesinin daha uygun, daha tercih şayan olduğunu gözet. Çünkü İmrul Kays Efsam-ı Şuara şairlerin en fasihi. Bu adam böyle yaptıysa sizin dediğiniz görüş değil. Bizim dediğimiz görüş daha doğru. Musannif Hazretleri de buna cevap veriyor. Diyor ki ve kavlu imril kaysi. İmrul Kays'ın sözü. Kefani ve lem etlub qalilun min el mal. Bu tabi ikinci mısradır yani. Başına biz döneceğiz onu. Kefani ve lem etlub qalilun min el mali. Kefa. Şimdi baktığınız zaman kefa yetti ni bana ve lem etlub istemedim. Ne yetti bana? Galilun minel mal. Maldan az olan şey bana yetti. Bak diyor. Kefa fiil mi? Fiil. Lem etlub fiil mi? Fiil. Her ikisinden sonra bir ismi zahir gelmiş mi? Galil gelmiş. İkisi tenazu etmiş mi? Etmiş. Dolayısıyla tenazu ettikten sonra kefa fiili galilun refetmiş fail almış. E bak işte gördünüz mü? Birinci fiil amel ettiriyor. İmrul Kays. Hay. Leyse minhu. Leyse değildir minhu min babit tenazu'i. Bu bir kere tenazu babından değildir. Tenazu babından olamaz bu. Niye? Li fesadil ma'na. Mana fasit olacağından. Tenazu var dersen fasit bir mana çıkar. Siz bunu sadece buraya aldınız, bize gösteriyorsunuz. Kefani böyle metlumkan. Halbuki bu şiirin baş tarafında bir lev var. Lev. Lev harfi şarttır. Müsbeti menfi, menfi müsbet yapar. Siz onunla beraber mülahaza etmediniz. Şiirin baş tarafı şöyle. Velev enne ma es'a li edna ma'işetin kefani velem etlub galilum minel mali. وَلَاكِنَّمَا أَسْعَى لِمَجْدٍ مُؤَثَّلٍ وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُؤَثَّلَ اَمْثَالِ Tamam. Şimdi bak. Lev'le beraber mana vereceğiz ona. velev enne ma es'a. Ma ma'yı mastariye. Velev enne ma es'a. Velev enne ma es'a. Çalışıyor olaydım. Çalışacak olsaydım. Li edna ma'işete. Az bir geçimlik için, bir maaş için çalışacak olsaydım, ne demek? Lem es'a. Çalışmadım. Kefani ve lem etlub galilun minel mali. Kefani yeterdi. Ne demek? Lem yekfini. Bana yetmedi. Ve lem etlub istemezdim. Ne demek? İstedim. Yeterdi. Yetmedi. İstemezdim. İstedim. Ne yeterdi? Ne yeterdi de yetmedi. Galilun az olan minel mal. Maldan az olan bana yeterdi. Ben istemezdim, istedim. Sen dersin ki Galile o da müteveccihtir. Ne demek oluyor? Az olan bana yetmedi ama az olanı istedim. Hem az olan yetmemiş hem de az olanı istemiş. Az bir geçimlik için çalışmamış. Az olan maldan geçimlik yetmemiş ama az olanı istemiş. Arkadan da diyor ki وَلَاكِنَّمَا أَسْعَى لِمَجْدٍ مُؤَثَّلِ. Ben ancak köklü bir şeref için çalışıyorum. Benim atalarım kraldı. Ben krallığımın peşindeyim. Ben krallığı elde yoksa az bir geçimlik karnımı doyurmak için gayret etmiyorum ben. وَلَاكِنَّمَا أَسْعَى لِمَجْدٍ مُؤَثَّلِ. Köklü bir şeref için çalışıyorum. وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُؤَثَّلَ اَمْثَالِ. Zaten mecd-i müessele de ancak benim gibiler ulaşabilir. Şimdi gördüm. Ha, sen burada kefa fiiliyle lem atlub fiilini galilüne müteveccih kılarsan, tenazü ettirirsen mana ne yapıyor? Fesade uğruyor. Adam demiş oluyor ki ben az bir geçim için çalışmadım. Maldan az olan da bana yetmezdi. Tamam mı? Az olan bana yetmezdi. Yetmedi. Ama ben o az olanı istedim. Hem yetmedi hem de ben az olana talip oldum. Adam derdi o değil ki anlatmak istediği şey. Ben aza tenezzül etmedim. Azın tarafına bakmadım. Köklü bir şeref için ne yaptım? Çalıştım diyor. Yani lem etlubun galile teveccühü, tenazuyu yoktur. Kefani fiili gelmiş, galilin fail olmuştur. Lem etlub ise galille bir alakası yoktur. Lem etlubun mef'ulü mahzuftur. Yani ne demek? Lem etlub istemeseydim el mecdel müessele. O mecdi müessele istemeseydim çalışmazdım. Ama istedim. Taleptü ben istedim el mecde vel izze. Azizlik istedim, yücelik istedim, şeref istedim. Onun için de az olan bana yetmedi. Ben de ne yaptım bu sefer? Çok gayret ettim ki mecd-i müesseli elde edeyim. Zaten ancak benim gibilerine yapabilir diyor. Mecd-i müesseli elde edebilir. Dolayısıyla mana fasit olduğundan dolayı İmro-ül Kays'ın sözü tenazı babından değildir. Buradan küfelilere ne çıkmaz? Bir delil çıkmaz. Tamam. Şimdi bunun beyanı bu şekilde. Vedalike diyor mesela olacağım. Niye? لِأَنَّ لَوْ لَوْ يَجَعَلُ كِلَرْ مَدْخُولَهُ مَدْخُولٌ الْمُثْبَتِ. Müsbet medhulünü şartan kâne ev cezan. Şart olsun, ceza olsun. Ev matufen ala hadime. Menfiye. Menfi kılar. Peki. Vel menfiye. Menfi olan. Vel menfiye. Menfi olan medhulünü de ne kılar? Müsbeten müsbet kılar. O zaman fe'ala hâze bunun üzerine yenbeği lazım gelir. En yekûne mef'ulü lem etlub. Lem etlubun mef'ulünün mahzufen. Mahzuf olması lazım gelir. E ne demek? Lem etlub el izze vel mecde. Ben izzeti, azizliği, yüceliği ve şerefi istemeseydim. Ne demek? İstedim yani. Ha. Tamam mı? Şimdi bak. Mana şöyle oluyor yani. Ene ben la es'a çalışmıyorum li edna ma'işetin. Az bir geçim için çalışmıyorum. Ve la yekfini galilun minel mali. Ve maldan az olan şey de bana yetmez. Çünkü ben az için çalışmıyorum. Velakinni etlubul mecdel esile. Ben köklü şeref arıyorum. Tamam mı? Ve es'alehu. Ve onun için çalışıyor. Manası bu. Sen bunu tenazu ettirdiğin zaman da bu mana ne yapıyor? Ortadan kalkıyor. Yani aldın oradan Mısır'ı getirdin. Diyorsun ki aha sana burada iki tane fiil var. İki fiilden sonra da bir ismi zahir geldi. Tamam. Efendim bak işte birinci fiil amel ettirdi. Ama bunu bir önceki mısrağı var, bir sonrası var. Onlarla beraber düşündüğün zaman, incelediğin zaman da hiç tenazül, hiç alakası yok. Tenazül falan yapan yok. İki fiilin ona ne yapması lazım? Teveccüh etmesi lazım. Burada teveccüh diyor. Kefani fiili onu fail almıştır. Lemetlubun onunla zaten kalille bir ilgisi, bir alakası yok. Ama alakası var, ilgisi var. Evet, teveccüh etti dersen mana fasit olur. Adamın anlatmak istediği şey başka, senin anladığın şey başka olur o zaman yani. Tamam. Bu da böyle. Evet. Uyalım mı, bırakalım mı? Nerede? Konu başım hocam. Bu naib-i fail. Mef'ul-i malum için fail yok. Bir şey yapalım hocam. Görüşürüz.